Trzecie Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej 10 stycznia, zapewnia wiceminister edukacji. Olsztyński sąd utrzymał wyrok wobec Emila C. za znęcanie się nad matką. Sprawa selekcjonera polskich piłkarzy tematem nadzwyczajnego posiedzenia władz PZPN. 10 stycznia uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Termin nie jest zagrożony, zapewnił w Trójce wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Wiceszef MEN-u powiedział na naszej antenie, że dotychczasowy model działania placówek oświatowych w pandemii sprawdza się. Kiedy mamy ognisko koronawirusa, w zależności od skali, albo szkoła działała w trybie hybrydowym, to znaczy młodzież, która miała kontakt z osobą zainfekowaną, uczy się w domu. Natomiast placówka, gdzie to ognisko jest duże, albo szkoła jest na tyle mała, że wszyscy mają ze sobą kontakt, wówczas ta placówka przechodzi od razu w tryb zdalny. Natomiast są w Polsce szkoły, w których COVID w ogóle się nie pojawił od 1 września i nie każmy tych uczniów nauką zdalną. W szkołach trwa teraz przerwa świąteczna. Uczniowie powrócą do nauki 3 stycznia, ale przez kilka dni będą uczyć się zdalnie. W Polsce ostatniej doby zmarły 794 osoby z COVID-19. Jest ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Dane te przedstawił w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Belgii narada władz po wczorajszej decyzji sądu zawieszającej część ograniczeń covidowych. Naczelny sąd administracyjny uznał, że zamknięcie sektora kultury było nieproporcjonalne do zagrożenia. Z Brukseli Beata Płomecka. Nowe obostrzenia weszły w życie w niedzielę i nakazywały m.in. zamknięcie teatrów, kin i sal koncertowych. Belgijski sąd administracyjny ocenił, że władze nie wykazały, że sektor kultury sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa do tego stopnia, że konieczne jest jego zamknięcie. Decyzja sądu oznacza, że w sektorze kultury od dzisiaj obowiązywać będą ograniczenia wcześniej wprowadzone. To znaczy teatry mogą być otwarte, ale na widowni może być maksymalnie 200 osób, wszyscy w maseczkach. Dzisiaj władze mają zdecydować, co dalej. W Belgii w ostatnich dniach sytuacja poprawiła się i liczba zakażeń spada. Najnowsze dane mówią o nieco ponad 6 tysiącach przypadków koronawirusa w ciągu doby. Odnotowano 33 zgony. Po raz pierwszy od połowy listopada spadła poniżej 600 liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd okręgowy w Olsztynie utrzymał wyrok dla Emila C., żołnierza, który zdezerterował na Białoruś w połowie grudnia. Sędziowie uznali go za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją matką. Tym samym utrzymali wrześniowy wyrok w pierwszej instancji. Jak mówi sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, olsztyński sąd odrzucił apelację, którą złożył obrońca oskarżonego. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Sąd orzekł również wobec Emila C. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej matki na odległość mniejszą niż 50 metrów i bezpośredniego kontaktowania się z nią przez okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku. Oskarżony również został obciążony kosztami sądowymi. Emil C. z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w połowie grudnia podczas służby na polsko-białoruskiej granicy zdezerterował i uciekł na Białoruś. Tam udzielał wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania przy ochronie granicy. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski to główny temat dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Paulo Sousa chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron i podpisać kontrakt z legendarnym brazylijskim klubem Flamengo. Według brazylijskich mediów dziś ma zostać zaprezentowany jako nowy trener. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, podczas posiedzenia omawiane będą scenariusze dalszych działań. Nie będzie na pewno żadnych medialnych rzeczy, no panowie się spotkają, przedyskutować sytuację i tyle. No tutaj więcej nie ma co, tak powiem, wokół tego robić na ten moment jakichś niepotrzebnych dyskusji. Przede wszystkim trzeba znaleźć sposobu na rozwiązanie tej sytuacji, a dwa, na pewno żadnego trenera nie będzie wybranego. Nowym selekcjonerem reprezentacji prawdopodobnie zostanie polski szkoleniowiec na giełdzie nazwisk. Na pierwszym miejscu jest Adam Nawałka. Tragiczny pożar szpitala w mieście Kosów na południowym zachodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. Przyczynę pożaru bada policja. Z Kijowa Paweł Buszko. Pożar wybuchł w nocy na oddziale intensywnej terapii w centralnym szpitalu Kosowa w obwodzie iwano-frankowskim. Ofiary śmiertelne to pacjenci, którzy znajdowali się na oddziale. Według wcześniejszych informacji wśród ofiar mogły być osoby leczone z powodu COVID-19. Kilkunastu pacjentów ewakuowano. Ranni to pracownicy medyczni, którzy ulegli poparzeniu. 2 z nich jest w stanie ciężkim. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie mówią o wybuchu, który był słyszany w szpitalu. Prawdopodobnie doszło do eksplozji.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Małgorzata Jakubowska, a realizuje Michał Jakubik. W tej godzinie, drodzy Państwo, oczywiście przeniesiemy się do świata filmu i to bardzo poważnie, bo Ryszard Jaźwiński porozmawia z Katarzyną Klimkiewicz, reżyserką filmu Bo we mnie jest seks, o jej planach na ten nowy rok 2022. Przeniesiemy się też do Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tam kolejna odsłona wystawy od dzisiaj już. Wystawy Łódź Filmowa. Będzie w ramach tej wystawy można zobaczyć m.in. część poświęconą studentom i wykładowcom szkoły filmowej. Obok nazwisk oczywiście słynnych reżyserów i aktorów pojawią się kaskaderzy, montażyści, scenografowie, pirotechnicy, ludzie, bez których tych wyjątkowych filmów by nie było. Byłyby inne. Osoby zwykle pomijane w produkcji filmowej tym razem będzie można poznać je. Naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka wystawy pani Zuzanna Woźniak. I oczywiście w tej godzinie czeka nas chwila przyjemnego relaksu, kawa, herbata, lektura w Trójce przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli konno przez Azję Centralną. Just go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Klimkiewicz zafrapowała się postacią Kaliny Jędrusik i stworzyła film i za sprawą tegoż filmu cieszącego się okazało się sporo popularnością filmu Bo we mnie jest seks może kończący się rok uznać za udany. A reżyserka ma poważne plany także na ten nowy rok i być może już niedługo znowu pojawi się na planie filmowym. O szczegółach z Katarzyną Klimkiewicz oczywiście porozmawia kto? Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Poświęciłaś kilka lat swojego życia Kalinie Jędrusik, dałaś nam film Bo we mnie jest seks. Ten etap zamknięty, to już za tobą. A co teraz i co przed tobą? No bo myślę, że są kolejne plany, pomysły i ciekaw jestem, czy może znowu jakieś wątki biograficzne, a może coś zupełnie innego? Ach, to jest trudne pytanie, bo ja się cały czas jeszcze z tą Kaliną nie mogę pożegnać, mimo że już skończyliśmy ten film dawno, no, z pół roku temu. Mam projekty, nad którymi pracuję. Jeden to jest koprodukcja z Anglią, Anglią, polsko-angielska. A jednak? Tak. Tutaj wracasz do swoich korzeni filmowych? Do swoich korzeni, tak. Pracuję nad filmem, który jest koprodukcją polsko-angielską z moją angielską producentką i polskim producentem. To już jest od jakiegoś czasu. Rozwijamy ten projekt i myślę, że już niedługo zaczniemy, mam nadzieję, zdjęcia. A co możesz zdradzić o historii, no, bohaterze? Historia w gruncie rzeczy podobna do tego, co zrobiłam wcześniej. Bardziej dramat obyczajowy, gdzieś osadzony też we współczesnym świecie. Dla mnie ta Kalina była takim trochę odskocznią od tego właśnie kina politycznego, obyczajowego, ale jednak to jest chyba coś, co mnie najbardziej, co do czego też wracam. Pracuję też nad jeszcze jednym filmem, o którym na razie jeszcze za wiele nie mogę mówić. I to właściwie tyle. Ale z tego wniosek, że interesuje cię jednak przede wszystkim współczesność, może też obyczajowość nasza aktualna. Tak, trudno mi byłoby teraz powiedzieć, czy mogę podsumować jakąś swoją twórczość i drogę. To jest rodzaj improwizacji i ja cały czas szukam. Ja miałam potrzebę po filmach, które zrobiłam wcześniej, czyli Hanoi Warszawa, czy Zaślepiona. Czułam, że te bohaterki moich filmów są takie zmaltretowane, nieszczęśliwe i kończą źle. I chciałam strasznie pokazać, poczuć się jak bohaterkę, która jednak wychodzi zwycięsko, która triumfuje, która nie daje się tak jakby zgnębić. Myślę, że potrzebujemy my kobiety takiego wzorca i przeglądać się w takich kobietach. Dlatego bardzo potrzebowałam ten film trochę, żeby samemu siebie pocieszyć. I Kalina, myślę, że jest taką trochę w moim wyobrażeniu, w mojej wewnętrznej mitologii właśnie taką pocieszycielką. A teraz zobaczymy. No naprawdę to tak się zmienia, wiesz, że te filmy powstają przez tyle lat i od momentu, kiedy pojawia się pierwszy pomysł, przez te parę lat tak dużo się zmienia też w naszym życiu, że one ewoluują i powiem ci, naprawdę jestem w takim dziwnym momencie życia. Nie wiem, co tak naprawdę dalej z tego wszystkiego wyniknie. To jeszcze tylko bym cię zapytał, czy w tej koprodukcji polsko-brytyjskiej, w twoim najnowszym filmie, jednak będzie przewaga współpracowników, no i aktorów polskich czy brytyjskich? Jednak polskich. Akcja się dzieje w Polsce. Jest dwóch angielskich bohaterów, którzy tutaj w Polsce się znaleźli, ale jednak przewaga Polski i polskiej ekipy. Z Katarzyną Klimkiewicz o filmowych planach na 2022 rok rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo, w Muzeum Kinematografii w Łodzi wczoraj odbył się wernisaż drugiej części nowej wystawy poniekąd stałej Łódź Filmowa, a naszym gościem w tej godzinie jest kuratorka wystawy pani Zuzanna Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, bo wernisażu to zawsze miło. Pierwszy dzień, dzisiaj otwarty dla gości. I cóż czeka tych zwiedzających? Jakie nowe eksponaty? Druga część nowej wystawy stałej będzie opowiada historię, bo już jest otwarta, Łodzi Filmowej po 1945 roku, czyli całą historię instytucji, miejsc, osób, przestrzeni, które były związane z kulturą filmową bardzo bogatą w Łodzi. właśnie po 45, czyli dla widzów i zwiedzających czekają liczne sale poświęcone instytucjom. Przedstawiamy salę związaną z lokacjami filmowymi, historię szkoły filmowej, wytwórni filmów fabularnych, która mieściła się w Łodzi przy ulicy Łąkowej, wytwórni filmów oświatowych, która działa do dzisiaj, Semafora oraz łódzkich kin, które już niestety zniknęły z mapy Łodzi, ale staramy się zachować o nich pamięć. Czyli możemy się dowiedzieć, jak powstawał, jak rodził się i w jakich okolicznościach Miś Uszatek na przykład. Przepraszam. Możemy też zobaczyć podobno indeks studencki Kieślowskiego. Czy to prawda? Tak, to prawda. Indeks znajduje się na wystawie. W sali o szkole filmowej, w której właśnie mieści się ten indeks, znajdują się także inne ciekawe dokumenty. Mamy na przykład scenopis do etiudy Romana Polańskiego Rozbijemy zabawę, ale także dokumenty z czasów studenckich, notatki Agnieszki Osieckiej, która studiowała w szkole filmowej reżyseria. No, myślę, że to jest niesłychana gratka dla każdego, kto jest zainteresowany w ogóle twórczością innych, sposobem myślenia, ale też dla tych, którzy sami tworzą, to jakież oceny miał Krzysztof Kieślowski oraz jakie i z czego jakie miał oceny na przykład, to może być pocieszające albo inspirujące, natomiast no też na co zwracała uwagę na przykład Agnieszka Osiecka i jak te jej notatki wyglądały, czy coś jest takiego wśród tych rzeczy, które Państwo prezentujecie, co Panią osobiście na przykład bardzo zdziwiło albo bardzo zafrapowało, gdzieś zainspirowało do takiego własnego rozwoju intelektualnego? Tak, zdecydowanie. No bardzo ciekawe są te dokumenty, o których teraz trochę rozmawiamy, studenckie, bo to jest bardzo interesujące. Też na przykład w indeksie Krzysztofa Kieślowskiego możemy zobaczyć, jak wykładowcy uczyli go. Możemy się zapoznać z planem zajęć i takimi rzeczami, ale w temacie dotyczącym wytwórni filmów fabularnych chcieliśmy się skupić na dwóch wątkach, bo z jednej strony oczywiście są twórcy, których wszyscy kojarzymy, znamy nazwiska reżyserów, operatorów, scenografów, scenarzystów, ale my chcieliśmy też powiedzieć o tej części może trochę zapomnianej, o osobach, które pracowały w wytwórni, które tworzyły film, to byli dźwiękowcy, to byli pirotechnicy, kaskaderzy, rekwizytorzy, dekoratorzy i dla nich także znalazła się przestrzeń na naszej wystawie. I tutaj są bardzo ciekawe obiekty, które były dosyć szokujące i mogą być też szokujące dla zwiedzającego, który nie pomyślałby, że jest to coś wartościowego, a my staramy się o to dbać i pilnować tych rzeczy. Mamy na przykład łapę kaskadera, czyli taką część, którą kaskader zakładał na rękę dla ochrony przed w scenach z użyciem noża. Mamy także dekoracje, mamy szuflandię. To są bardzo interesujące obiekty. Z rzeczy, które może mnie jakoś zafascynowały, to są scenariusze. Mamy kilka scenariuszy. Udało nam się dzięki uprzejmości pana Alana Starskiego otrzymać oryginalny scenariusz należący do jego ojca z Zakazanych Piosenek. I jest to bardzo wartościowa i ciekawa rzecz. I interesująco się na to patrzy, bo też w tych przedmiotach znajdują się często notatki odręczne, jakieś rzeczy, dopiski, to tak dodaje życia tym rzeczom. A to znaczy, że na drugą część tejże wystawy Łódź Filmowa trzeba przyjść z notatnikiem, żeby po prostu zrobić sobie własne notatki w wyniku tych notatek robionych przez innych twórców, bo nie wiadomo, co przyjdzie do głowy podczas zwiedzania takiej wystawy. To też do kolejnych szczegółów, do tych postaci, nazwisk, które możemy poznać, tak naprawdę bez których nie istniałyby te filmy, które podziwiamy. Do tego wrócimy za chwilę. o czym myśleli, co notowali, jak byli oceniani ci twórcy, których filmy podziwiamy do dzisiaj. Twórcy tak naprawdę tego dorobku filmowego naszego. W Muzeum Kinematografii w Łodzi kolejna odsłona wystawy Łódź Filmowa. Naszym gościem jest pani Zuzanna Woźniak, kuratorka tejże wystawy. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Pani Zuzanno, to przejdźmy teraz do może tych nazwisk, tych osób, które państwo przywołujecie, a których tak naprawdę nie znamy. My zwykli widzowie znamy nazwiska reżyserów, scenarzystów, czasami scenografów, operatorów, ale przecież do tego, żeby te filmy powstały takimi, jak wymyślili ci twórcy, do tego potrzebna była ekipa wyjątkowych ludzi i ich państwo przywołujecie. I jakie to są na przykład postaci? Jedną z takich postaci, o której już trochę wspominałam, mówiąc o kaskaderach, jest pan Władysław, zwany Dźwiękiem Barańskim. Przekazał nam właśnie obiekty związane z pracą kaskadera, bo taki zawód wykonywał. Udzielił także wywiadu, którego fragmenty możemy zobaczyć na wystawie, w którym opowiada o swojej pracy. Ale ja tak też trochę może z innej strony opowiem, bo jedna z sal jest poświęcona zakładom kinotechnicznym Prexer, które mieściły się w Łodzi i produkowały projektory filmowe. I tutaj mamy taką dosyć ciekawą współpracę, bo współpracujemy z panem Stanisławem Kwiatkowskim, który przez lata w Prexerze był wynalazcą, to znaczy zajmował się wymyślaniem patentów i rozwiązań potrzebnych do tego, żeby projektory i sprzęt filmowy działały dobrze. Do dzisiaj, z tego co wiem, współpracuje czasami na planach filmowych, wymyślając udoskonalenia do kamer. Z nami przy wystawie także współpracował. I faktycznie Prexer też pozwalał widzom zobaczyć filmy, ponieważ były właśnie produkowane projektory nie tylko kinowe 35-milimetrowe, ale także projektory do sal edukacyjnych, do świetlic, do szkół. Czyli tak naprawdę wiele eksponatów też można zobaczyć, które te osoby, które lubią takie tematy techniczne, technologiczne, znajdą się w tak zwanym raju, trochę historycznym, bo jednak to, co było te 60 lat temu, a to, co teraz, czy więcej nawet, to jest rzeczywiście wielka różnica, jeśli chodzi o rozwój technologii. To jakie na przykład kamery, jakie obiekty pod tym kątem patrząc możemy takie ciekawostki zobaczyć na tej drugiej odsłonie wystawy? No, prezentujemy kilka interesujących obiektów z zakresu techniki filmowej. Pokazujemy kamerę Flex 300, która była wykorzystywana na planie Krzyżaków. Dokładnie ten egzemplarz był używany do scen plenerowych podczas kręcenia filmu Krzyżacy Aleksandra Forda. Mamy także kamerę przekazaną przez rodzinę Sobocińskich, która należała do operatora Witolda Sobocińskiego. Jest to Ariflex 2, o ile dobrze pamiętam. Mamy także z ciekawych, takich wynalazkowych trochę bardziej rzeczy, w sali poświęconej wytwórni filmów oświatowych mamy, prezentujemy jakby taką obudowę do nagrań, do realizacji nagrań podwodnych, ponieważ WFO realizowało filmy nie tylko edukacyjne i oświatowe, ale także różne dosyć technologicznie zaawansowane produkcje, które jakby były innowacyjne. No nie było wtedy tak bardzo dostępnych efektów specjalnych, w ogóle nie było efektów komputerowych, więc na przykład istnieje taki film Rozwój zarodka ptaka, który prezentuje jakby rozwój zarodka ptaka i pokazujemy stanowisko, którego używał Karol Marczak do nagrywania tych scen. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. Tak. Czyli możemy poznać też te wyzwania, które stały przed twórcami, też wyzwania takie po prostu fizyczne, gdzie musieli spędzić ileś godzin, jakie ciężary musieli nosić, bo tak. Teraz kiedy sobie pomyślimy, że możemy filmy zrobić i są robione przecież profesjonalne filmy, choćby smartfonem, odpowiednio oczywiście przygotowanym, to potem, kiedy patrzy się na te kamery, na to wszystko, które waży już nie wiadomo ile, to człowiek zastanawia się i myśli, jak dzielni byli po prostu ci ludzie i jak musieli ze sobą współpracować, jak to wszystko było jednak wcześniej przygotowane i precyzyjne. Wystawa, druga część wystawy Stałej Łódź Filmowa w Muzeum Kinematografii w Łodzi od dzisiaj, proszę Państwa, jest dostępna i myślę, że warto pójść i oczywiście z notatniczkiem, bo przecież tam są te przemyślenia, których kto wie, czy spodziewali się kiedyś ci twórcy, że ktokolwiek będzie zaglądał do tych ich indeksów i tych notatek. A naszym gościem była kuratorka tej wystawy, pani Zuzanna Woźniak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości. Drodzy Państwo, czas na literacką podróż. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kraju krajów. Fragment 35. Gdy odzyskałem przytomność, tajemniczy Tybet, kraj krajów, już otaczał nas swymi niebotycznymi szczytami, bagnistą kotliną Cajdam i pełną zmiennych krajobrazów kotliną Kukunor. Dość szeroka droga ze śladami wyżłobionymi przez okute żelaznymi klamrami koła wiodła nas przez góry. Piątego dnia weszliśmy do kotliny, pośrodku której leżało Kukunor. Jeżeli Finlandię podróżnicy nazywają krainą tysiąca jezior, to północną część obwodu Kukunor należałoby nazwać krainą miliona jezior. Przeszliśmy na zachód od Kukunor pomiędzy Duankit i jeziorem, lawirując pośród bagien, trzęsawisk, jezior i rzeczek głębokich, a grząskich. Woda tu nie zamarzała. Dopiero na szczytach górskich przejść odczuwaliśmy wpływ mroźnych i silnych wiatrów północnych. Tubylców spotykaliśmy rzadko i z wielkim trudem musieliśmy odszukiwać pastuchów tybetańskich, od których nasz kałmuk kupował barany i otrzymywał wskazówki co do dalszej drogi. Okrążywszy od wschodu jezioro Tasun, spostrzegliśmy niewielki klasztor, w którym zatrzymaliśmy się. W klasztorze oprócz nas była jeszcze jakaś tybetańska grupa podróżnych. Zachowywali się względem nas bardzo wyzywająco. Na wszystkie pytania kałmuka odpowiadali szyderczym milczeniem. Wszyscy byli uzbrojeni w rosyjskie lub niemieckie karabiny i mieli na sobie pasy z ładunkami i rewolwerami. Zauważyłem, że bardzo uważnie badali nas, widocznie oceniając nasze siły. Tego samego dnia Tybetańczycy opuścili klasztor. Rozkazałem kałmukowi wybadać przeora klasztoru co do tych podejrzanych gości. Mnich dawał wymijające odpowiedzi, lecz gdy mu pokazałem pismo Hutuchtu z Naraban Chichure i podarowany przez niego duży żółty chatyk, stał się bardziej szczery i rozmowny. To byli źli ludzie, szeptał. Strzeżcie się ich. Nie chciał powiedzieć imienia ich przywódcy, tłumacząc to przepisami lamaizmu, które zabraniają wymieniać imię ojca, nauczyciela i naczelnika. Dużo później dowiedziałem się, że w Tybecie, jak również w Chinach, istnieje społeczna instytucja bandytyzmu. I tu i tam jakiś bandyta organizuje własny zbrojny oddział i staje się postrachem dla ludności danego okręgu. Wódz bandytów po pewnym czasie zjawia się w handlowych firmach, klasztorach, wsiach i osadach bogatych mieszkańców, żądając określonej płacy i od tej chwili staje się obrońcą i opiekunem tych, którzy przystali na jego żądanie. Przypuszczam, że przeor klasztoru na Tasunie w wodzu spotkanego przez nas oddziału tybetańskich bandytów, po tybetańsku mturdzy, a po chińsku hunhus, miał takiego właśnie obrońcę na wypadek napadów innych luźnych band zbójeckich, działających we wszystkich, oprócz Mongolii, krajach, które wchodziły niegdyś lub wchodzą obecnie w skład starych Chin. W pobliżu jeziora Tasun istnieje kilka stałych osad. Gdy zwiedzałem je w daremnym poszukiwaniu przewodnika, zwróciłem uwagę na niezwykłe zjawisko. Podczas mojej podróży przez Mongolię zapomniałem o istnieniu ludzi o złotych włosach. Tymczasem, o dziwo, osadnicy tasuńskich wsi przeważnie mieli blond lub rude jak mosiądz włosy. Zacząłem się zastanawiać nad pochodzeniem tych dziwnych typów o mongolskich twarzach i jasnych włosach, tak dziwnie nieharmonizujących z ciemnobrunatną cerą, wystającymi policzkami i czarnymi skośnymi oczami. I dowiedziałem się o nadzwyczajnej historii osadników. Przodkowie ich przybyli do Tybetu w XIII stuleciu z Wenecji i Genui, zwabieni opowiadaniami sekretarza Dżingis Hana, Genueńczyka Marco Polo, który szereg lat spędził w Mongolii, Tybecie i Chinach, podróżując z cesarzem i Hanem Kubilajem, władcami Azji i połowy Europy. Są to jedyni w Tybecie mieszkańcy trudniący się rolnictwem i zagrodową hodowlą bydła na wzór europejski. Pamięć o swych przedsiębiorczych przodkach przechowało wiernie wiele pokoleń, razem z opowieściami o ich życiu i czynach, przekazując stare weneckie zbroje, hełmy i genueńskie miecze. Nie pamiętając imion przodków i nie będąc z pewnością w stanie wymówić cudzoziemskich nazwisk, przechowali jednak przydomki. Bystry, walczący, strzelec, pogromca strasznej śnieżnej pantery. Wśród potomków mieszkańców pięknej Italii spotkałem dwie kobiety o niebieskich oczach i prześlicznie wykrojonych ustach. Te tybetańskie signoriny były jednak równie brudne i dzikie jak inne Tybetanki, których pochodzenie ginie w mrokach przeszłości. Istnieje co prawda mit, że jakiś żądny wrażeń samiec małpa dotarł przez straszliwe Himalaje do Tybetu, gdzie pojął za żonę córkę ducha gór i z tej pary małżonków powstał lud tybetański. Stąd kult małpy przedostał się do Chin, gdzie w architekturze i malarstwie wieków XIII, XIV i XV postacie tych zwierząt figurują bardzo często w przeróżnych motywach. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Zapraszamy do reklamy. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Emilia Komarnicka-Klęstra, aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek. Jak wypracować taki rytuał wspólnego czytania?